zabija daczkę. Oboje wiemy, że mógł rozbrać się jak daczkę. Trzęsiesz się, jakbyś był chory na padaczkę. Wiecie, kto ci zda?